राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057 13 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम। परमात्मा है वो सबसे बड़े हैं, वो सब ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, सब जूझ परमात्मा, छोटा बड़ा थावर जगम जो कुछ परमात्मा है। और सबसे बड़े परमात्मा है, सब में ही परमात्मा है, सब ही परमात्मा में है, सब ही परमात्मा है, और सबसे निराला परमात्मा है, सबसे अधिपति। तो परमात्मा एक परमात्मा ही है, उसके विषय में जितना कहा है, जितना वर्णन किया है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में, संतों ने, वाणी में, सब मिलकर के भी थोड़ा है, थोड़ा सा। क्यों? परमात्मा अनंत है, अपार है, असीम है, उसका वर्णन क्या करेगा? जितना वर्णन करता है उतना थोड़ा है। परमात्मा वो अलग है, विलक्षण है, विचित्र है। जितना गुण गाया जाए उतना सब गुण है, तो थोड़ा है, ऐसा परमात्मा है। इस वास्ते कई उसको मानते भी नहीं, क्यों? तर्क के विषय नहीं हुए, वो मानने का विषय है। जैसे अपने बाप को हम जान नहीं सकते, मां नहीं सकते है, ऐसे संपूर्ण दुनिया मात्र के बाप है, दाबुक बाप को जानने के लिए हमारे पास कोई सामग्री है ही नहीं। जिस समय में हमारा बाप बना उस समय हम थे ही नहीं, हम थे ही नहीं, क्या जाने। माँ को भी नहीं जानते, यद्यपि माँ को तब जानते जब माँ के सामने हमारा शरीर पूरा पड़ गया था, पूरा शरीर पड़ गया, फिर माँ से जन्म हुआ, तो वो माँ को भी जानते नहीं। तो पिता के समय तो शरीर बना ही नहीं था, तो संपूर्ण संसार का माता पिता है, तमेव माता पिता तमेव, अब कैसे जाने उसको जानेंगे उसे। इस वास्ते परमात्मा को मानने की बात ही कही गई है, मानने की बात, जानने की बात नहीं। पर मानना भी मामूली नहीं है, जानने से तेज है, क्योंकि पिता के मानने में हम है ना, हम जिससे पैदा हुए वो पिता है, ऐसे संसार पैदा जिससे हुआ वो परमात्मा है। तो पता जानेगा क्या, क्या जानेगा? परमात्मा जिसमें है उसमें कोई था ही नहीं, परमात्मा इतने अलौकिक है, विलक्षण है, ये जानता ही द्वाभिमुख लोक है, क्षण अक्षर तो लोक में है। उत्तम प्रश्न अन्य, उत्तम प्रश्न अन्य है, देवता पुरुषोत्तम लोक में वेद से प्रेता पुरुषोत्तम लोक में और वेद में पुरुषोत्तम कहा है देवता पुरुषोत्तम सुनता हृदय दही का पुरुषोत्तम सुनता महेश अस्तम कई बना पर हृदय दही का पुरुषोत्तम सुनता उत्तम पुरुष है वो तो जान नहीं सकता कोई भी जान सकता नहीं क्यों कोई भी पैदा वही नहीं समय सब पैदा ईश्वर से हुए तो ईश्वर वैसे नहीं जान नहीं सकते पर मानना भी इतना दृढ़ है कि हम है ना सभी हम है तो मुझे हमारा परमात्मा भी है तो हम कहां से आए परमात्मा न हो तो हम कहां से आए हम जहां से आए वो परमात्मा है इस वास्ते मानने में कोई कमी नहीं है मानने में कोई कमी नहीं है जानने से कोई कमी नहीं मानना है मानना भी दृढ़ है दृढ़ता से हम है ना हमारे कारण से परमात्मा है कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है कारण को जान नहीं सकता रचना है और रचयिता को नहीं जान सकती रचना विचार रचयिता को क्या जाने रचना का तो रचना अभी पीछे हुआ परमात्मा के बाद हुआ तो बाद रचना का हुआ तो रचना रचयिता को कैसे जानेंगे रचयिता को जान नहीं सकते परंतु मानने में संदेह नहीं होता रचना आई कहां से रचना आई कहां से इसे जानने में संदेह नहीं होता पर जान सकते ही नहीं मान नहीं सकते है कैसे जाने कैसे बताओ जब पिता बना हमारा उसको हम जाने कैसे है हम तो पानी की बूंद थे बूंद ए तुस्मात विवेन्द्र जान परम यद गर्भवास तम रेत सेत थी गर्भवास हस्त तम रेत सेत थी हस्त मस्त पद प्रभु नाना गुरु पर्याय शुद्ध यौवन जरा वेथे हरे कई भेदो पश्य श्रोति जागृत था गच्छत तथा गच्छते तो पड़े मुंह दुख अगर गरी हमारी सत्ता ही नहीं थी आज हम जो मनुष्य कहलाते हैं ये मनुष्य थे ही हम तो हमारा जन्म होने में वीर स्थापन हुआ उस समय क्या थे तो मान सकते हैं मानने में प्रमाण हम है हम ऐसे मान हमारे पिता है माता है इस बात से संसार इतना मात्र है इसका जनहिता इसका पैदा करने वाला इसको जन्म देने वाला कोई परमात्मा है वो सबसे पहले सबसे बड़ा सबसे आदि न त्वत्समस्ते अभ्यधिकः कुतो अन्यः गीता में आया है कि आपके समान भी कोई भी नहीं है तो आपसे अधिक कैसे हुआ वही न त्वत्समस्ते अभ्यधिकः कुतो अन्यः अधिक कैसे हुआ भगवान के समान भगवान ही है परमात्मा ही है उसको माने न माने आपकी मर्जी है पर है वो सबसे पहले सब हम उससे पैदा हुए जड़ को अपने मनुष्यों को जान करके ही मनुष्य परमात्मा जानता है परमात्मा है नहीं तो मनुष्य आए कहां से परमात्मा से ही पैदा हुए विश्वास से संतान को जान कर ही पिता को मानते हैं, जान नहीं सकते है, जान नहीं सकते। तो ये जानने कब से नहीं है, मानने कब से है, मानने कब से है परमात्मा, जानने कब से नहीं है। जानने में वो आता है जो हमारे बाद में पैदा हुआ, हमारे बाद में पैदा हुआ उसको जान सकते हैं, और हमारा ही कारण हो उसको क्या बोले मान सकते हैं। मानना भी बड़ा विलक्षण है, इसमें संदेह संदेह की बात नहीं है, गिंजित बात रही परमात्मा है, जान नहीं सकते मान सकते। मांगने में संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुद हैं तो हमारी सत्ता बिना परमात्मा के हो सकती नहीं, परमात्मा से ही हमारी शक्ति है, हमारी सत्ता है, हमारा होनापन है, होनापन परमात्मा से ही है। इस वास्ते परमात्मा को जान नहीं सकते, मान सकते हैं, मानना पड़ेगा ही, मानने के सिवाय और कोई कारण नहीं है। हम हैं ये मानते हैं, हम जिससे पैदा हुए हैं वही परमात्मा है, जिससे पैदा हुए। रचना रचयिता को नहीं जानती, रचना क्या जानते, रचना हुई पीछे, रचयिता पहले, उसको जान नहीं सकते। तो परमात्मा है ये मान सकते हैं, तो भक्ति का मार्ग मानने का है, मानने का है, वो जानने में ही बढ़ कर रहे, जानने से ही बढ़ कर रहे। जानने में संदेह हो सकता है, पर मानने में संदेह हो नहीं सकता, जानने में संदेह हो सकता है, मानने में संदेह कैसे होगा। हम प्रत्यक्ष है, सामने है, संदेह उद्देश्य नहीं है। इस वास्ते पूरा पूरा हम न जानते हैं, मानते हैं वही पूरा होगा, जानते पूरा नहीं होगा। हमारे से पहले परमात्मा है, परमात्मा जानना माना दो है, तो माने में परमात्मा आते हैं, माने में माना है, जानने से कमजोर नहीं है, ज्यादा ज्यादा बलवान है, विशेष बलवान है। जानने में संदेह रहता है, जानने में, क्योंकि भगवान ने कहा न मे विदु सुरगणा प्रभु न महर्षय, न मे दु सुरगणा न मे महर्षय, विदुर देवा न दानवा देवता दानव इंद्र। जाने कैसे न मे विदु सुरगणा प्रभु न महर्षय, हम आदर ही देवा न महर्षय, देवताओं का भाषाओं हम आदि है, सब हम आदि है। तुम्हें क्या जरूर विचारे, वे तो पैदा ही पीछे हुए, सर्व से आदि, सब प्रकार से हमारे में विद्या भी आई, उससे विद्या जी विद्वान भी बने, उससे बड़ आए, विभूति आई, संपत्ति आई, जो कुछ हमारे पास में आया सबसे आदि है, आदि सब का आदि भगवान, हम आदिर देवाना महर्षना सर्व से सब प्रकार से आदि है। देवता जन्म धर्म से भी, उनकी विद्या भी, उनकी योग्यता भी, उनमें जो वो विलक्षणता है उसमें भी, सब जितनी है सब प्रकार से हम आदि है। तो भगवान सबसे आदि है, सबसे बड़े है परमात्मा, हम आदिर देवाना महर्षना सर्व से नवे विदु सर्वदा प्रवन महर्षय, विदु देवान दानवा देवता दानवा कोई भी जानते, दानवा विलक्षण शक्ति है, अलोक भी विलक्षण शरीर सारा शरीर है, ऐसी शक्ति दानव है। पांडवों की सभा जो भेद है उस उल्टा दिखता था, दरवाजे की जगह दिखती दीवार, दीवार की जगह दरवाजा, जल की जगह थल, थल की जगह जल, उल्टा दिखता उल्टा। ऐसी मनुष्य विद्या चलने रहे, देवताओं को जानना बड़ा मुश्किल है। दानव बहुत विलक्षण विद्या वाले थे, दानव भी विद्युत देवान दानवा करेगा तात्पर्य है कि आपकी चतुराई विद्या काम नहीं कर रही, वहाँ काम करती है सबसे पहले हो तो सबसे आदि पे भगवान ही है, परमात्मा से पहले कोई यही नहीं। तो सबसे बड़े परमात्मा है, सबके कारण परमात्मा है, वो सबसे बड़े है। श्वास देना में भी दूसरे करना प्रभाव को मान ले रहे परमात्मा है। वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्ष अमूल पिता धाता धात पिता पिता माता था पिता मा दादा भी हम है, धाय भी मैं है, माँ भी हम है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें माता धाता पिता मैं सब उस भगवान है, सब उस भगवान है। तो उसको जाने कैसे, जानने की ताकत में है, जानने की शक्ति नहीं है किसी में। मानते क्यों, राम है हम है राम, हम है हम बात करते हैं हम है, हमारे जानने से हमारे जानते से वास्ते भगवान को मानना पड़ता है, और कोई चारा नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। हम आदि देवाना वर्ष हमें हमारे स्वयं एवं आत्मन आत्मान में तत्व सुख में स्वयं ही अपने आप को जानते महाराज। भूत भवन भूतेश्वर देव देव जगत पते आप ही जानते आप इस बार से कोई जान नहीं सकता, मान सकते हैं। इस भगवान है हमारे बालक के तम मेरी माँ है, बालक माँ को जान नहीं सकता, मान सकता है मेरी माँ है, मेरी माँ। उसको पूछे माँ क्यों है तो नहीं बता सका, माँ क्यों है, माँ क्यों है बता। माँ है बस है, यही उत्तर देगा है। अरे क्यों है ठार ये नहीं बता सकता, उसने मेरा जन्म हुआ है ये बता सकता, ये बड़ा हो जाए पर जान सकता है हमारा जन्म हुआ जिससे। तो माँ तो जानते है हमारे को, माँ को मानते, माँ को मानते माँ, माँ मीठी लगे, माँ माँ अच्छी लगे, प्यारी लगे माँ, मेरी माँ मेरी माँ। वैसे भगवान है हमारे, परम पिता है, परमेश्वर है मेरे है, मान सकते सिवाय मानने का कोई और कोई इलाज नहीं है। सो जाने से देव जनाई, वो जड़ेगा जिसमें जना देते हैं, तो जड़ने में भी मनाई गई सुनाएंगे नहीं, मनाई कि मानो परमात्मा है। अपने पिता को मान सकते हैं, मान सकते हैं, मानने में समर्थ हुआ जानने में। ऐसे पक्षों के आदि है, आदि में वो है, अंत में भी वो है, मध्य में भी वो है, चीजों के आदि में वो है और अंत में सब में वो ही है और मध्य में भी वही है। आदि मध्य अवसान तीनों बात भी उसी से होती है, जानोगे नहीं जानोगे वो भी वही जानता है। हम आदि ही देवा राम हर्ष नमे विदु स्वर्गना प्रभो न वर्षया उसे शक्ति मिलती है, आज भी ताकत मिलती है, सबके पालन करने की शक्ति है, तो उनसे हम जी रहे हैं। वे पालन न करें तो हमारा जीना नहीं हो सकता। इस वास्ते सबसे विलक्षण भगवान है वो हमारे है, इस वास्ते भगवान हमारे हैं। जैसे बालक सरलता से माँ को स्वीकार करता है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ये नहीं जान सकता कि मैं जन्म लिया है, माँ है, माँ है, मेरे पिता है। इस वास्ते सब संसार के पिता है, सब के आदि आदि, क्योंकि विद्वान है उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा विद्वान, उससे पूरे भगवान, उससे बड़ा भगवान, उससे बड़ा धनवान, उससे बड़ा धनवान, ऐसे धनवान बलवान विद्वान योग्यता वाले ऐसे कई हुए, सब आदि विचार ठहरते हैं, वो है, वो परमात्मा है। ऐसे कह सकते हैं, ऐसा अनुमान कर सकते हैं, जान नहीं सकते। सर्वोपरि है, सर्वोपरि, उससे पर उससे कोई पर वही कोई नहीं, वही नहीं होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, पर वहां से बढ़ करके हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, किसी सामर्थ्य नहीं। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब कुछ परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, संसार मात्र ही जिससे प्रकट हुआ है, वो सबका प्रकट करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबका हित करने वाला, सबकी प्रवृत्ति करने वाला, सबका प्रबंध करने वाला, सबको यथा योग्य जीवन समय लगाने वाला परमात्मा है, और किसी की ताकत नहीं है। एक आदमी का पालन करना भी मनुष्य के लिए कठिन हो जाता है, जो त्रिलोक है, ऐसे ऐसे त्रिलोक कई है, रोम रोम पृथ्वीराज, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, कितना अपार है, कितना बड़ा, हो बुद्धि चकरा जाती है, बुद्धि बेचारी जान नहीं सुनती, बुद्धि के कब्जे से बाहर चीज है। इस वास्ते मानना सीधी बात, भगवान है मेरे भगवान है, मेरे भगवान, मेरी माता है, मेरे पिता है, हमारे संघर्ष है, सबसे बड़े हैं, जैसे मान नहीं सकते, जान नहीं सकते, ऐसे भगवान को मानने वाले, मानने वाले बड़े पूज्य, बड़े शीर्ष होते हैं, बड़े शीर्ष है। भगवान को मान ले तो मानने के बाद में फिर दूसरे कोई मानने में आता ही नहीं, दूसरी चीजों को मानते हैं, आदर देते हैं, ये गलती करते हैं। दूसरा कोई है नहीं ऐसा, भगवान ही एक ऐसे विलक्षण है जो हमारे हैं, हमारे हैं। बालक सभी माँ को माँ कह सकते हैं, जान नहीं सकते हमारी माँ है। वे बड़ भागी है जो मानते हैं, वे विलक्षण है, वो श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, आदर है, विद्या आदि में भी आदर है, विद्या भी उनमें ली है, योग्यता भी उनसे ली है, बल भी उनसे लिया है, अब शक्ति भी उनने ली है, ताकत भी उनसे ली है, सब परमात्मा से लिया है, सब के आदि में परमात्मा है, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, वे हमारे हैं, सदा ही हमारे हैं, सदा ही। जैसे परमात्मा को मान के मत समझो, तो विचार का विषय नहीं है भगवान, विचार विषय इस बात से लौकिक है, भगवान अलौकिक है, लोक से निर्दा दृष्टा, लोक में दो दृष्टा है, लोक से निर्दा दृष्टा, ज्ञान योग निशा ज्ञान हो, कर्म योग योगी ना हो, भक्ति अलौकिक है, अन्य अन्य परमात्मा जिसको परमात्मा कहते हैं, वो अन्य यो लोक त्रैमाश में से विभक्त ईश्वर, सबका भरण पोषण करने वाला, सबका रक्षा करने वाला, सबको पैदा करने वाला, सबको ठीक रखने वाला, ऐसा परमात्मा है, वो मानने का विषय है। भगवान को मान लिया तो निहाल हो गया बस, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में आस्तिक होना है, शिवाय मानने के और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।